نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دی امت باندی اللہ رب العزت پل خصوصی احسان بیانی چاہے احسان دنیاوی ندے بلکہ دینی دے چداغین علوی احسان دا اللہ رب العزت پہ انسان نشتا نو آغا دادی چوی ما تاسو کی حوزی مشان نبی رو لیگو او داسی چستاسو دا جنس ندے انسان دے استاسو دا اسلام استاسو دا ہدایت پارا زکالی یو بندہ ہدایت کولشی چې د قوم سره په ټولو اخلاق او عادات او خویونو کې یو وي او د قوم ټول حالات هغه ته معلومي هغه اصلاح کول شي. هغه نبی علیہ السلام امت ته راغی او چې د امت څومره ضروریات او د دین هغه ته ټول بیان کړو چې کوم شي کې د الله رب العزت د عظمت څخه دلیل او غیوت او خو چې د دې څخه ضرورت وو د دې لپاره چې جنت تلل شي او د جهنم نه بچ شي غیوت ټول او خو حضرت عمر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام د عرفه اخیری حج په عرفه پر ورځ ودرېدو او بیان یو کوم شروع کړي واده انسان د خلق نه چې دې دنیا کې الله انسان څنګه پیدا کړو چې آدم علیه السلام نه شروع کړو د جنت دروازې پورې خبره وکړه ایس یې په کې پرې نه خوده او بیاوی بار بار چی علا حل بلغتو اے خلقو مادا اللہ دین تاستو رسو حل بلغتو مادا اللہ دین تاستو رسو ذکر آغلیم دا دید پارو کنا ابو ذر غفاری ہوئی رضی اللہ عنہ جماعت و آئرن یتویرو بی جناحی حیل پس سمائے وی کچری برا پا ہوا کی یو مرغی وزر خوزی نم منگت نبی علیہ السلام داوی حکمت بیان کرے یعنی سیپری خندی پکے دا فرض و دا واجبات و دا سنت و دا مستحبات و دا نفل و چکم دا قول و کارو ندی آگا او چې کوم ځنه کول نو چې د شرک نه او د کفر نه او د دین را واخلي تر مکروهات پورې بیان وکړه چې دین ځان ساته نمونگ تا دا دین طول اصول و نقشه جوڑا کرا پس دا غینا دنیا نتلی رخصت شوی ده چلان رب العزت و تاوی چالی اوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ننمی تاسو لدین کامل کو اس قسم لس خبر پاکی پاتی شوی ندا چه اغا ضروری و دا اللہ پا نزبان دی نغای بیان کردی دا او تمام مکلو تاسو باندی او اخپل نعمتونا چه دا غی طریقیم هم تاستو خووی چه تاسو باندی صرف عمل پکار دی تلل پکار دی پا دی باندی نور دی ضرورت نیش تری چه دادو بکی دزان نسو جوڑ کئیں نا قرآن داوی لی چی من قبله فی ظلال مبین مخ کی پا گمراہی کیوئے او دا سنیدوی چی بیا پا گمراہی کی رازے نا مخ کی گمراہی و آغا اللہ ختم کلا لریکلا رستو بیا گمراہی نرازی او کراشی نغب خلقو دخپل عداوت او د دشمنی د وجنا د زد د وجنا به کلی چلا سره به سبنیتی پیغمبر سره به سبنیتی مؤمنانو سره به دشمنی نو دی وجنا پکې د ځان نصر اوستي ته قران چې کله بیانېږي نو موږ صدا تعلیم راکې چې تاسو د دین دا کارونه دي دا کوي دزان نبا کی سیوا سمو پیدا کوئے نمونگا دا اللہ کتاب زدکو وام ریدو وام وی نمونگ تدا پیدا واغستا چا دا ثواب کر دا عبادت کر دا اللہ دا رضا کر دا خیر و برکت کر دا آخرت دا نجات کر آگا دی چی قرآن ویلے او جدی کی نصیوائی اگر بدا نجات نئی اب عبادت نئی اگر بدا اللہ رضا نئی بلکہ اگر انسان رضا نسو جوڑ کرینو نمونچ سکو نو قرآن تگور اگر نظر چو او کلد انسان پا نظر کی راضی با شیر داکارو نشو داکارو نکو دی که بدا خیر و دی که بدا فیده و نمونگوی دا غنو که فیده با کیوا کنو و چونکه دی پیغمبر پا تعلیماتو که ندر آگلی پیغمبر پا هدایاتو که ندر آگلی نزک دیتا مونگ دین نشو بیلی اچی دین نشو نمونگ آگا نکو زګدا ډېر غلطه سماره او نتیجه ده چې امام مالک رحمت الله علیه وی چې چا په دین کې یو نوې کار شروع کو او زکه شروع کو چې وی دا ډېر زبردست کار دی خلکو ته ډېر لوی خیر دی بیا ثواب وته وی نیکی وته وی فلې پوی کینا دې وی چې مال الله دې بدل را کړي او ثواب را کوي چې خلق خوا چې خلق دې خبر کړي زبردست کار دی وکړه چې د اختر ورځ به د جمعې مون به په دوره جبی کیږي په باندې پاده جبی په او په نیمه جبی باندې کی ډېر حکار دی وکړه نو امام مالک وی فقط زعما دغه دا ګمان شو چن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نو کړي نو دغه په خیانتو کې په پیغمبر کې دا خدا الله په دین کې خیانتو کو ګورو تا دا شیته نه پات شي او دومره غټ کار دې نه پات شي او نن خلق پیدا شه سرسایو والا ناغي غدین پورا کو ادا سنور چسو گوری چیم کارو نکی گی ناغا دین نده اخل خواد اخبر زان نسو جوڑ کردی و نتیجه دمرا خطرناک دا چی پیغمبر باندی دا خیانت گمانو کم چی گور دا کارتی پاتشیو دا دا جمعی دوائی نو کلی دا دا سی نو کلی چی دو دا سی گمان پیغمبر باندی وکنو آغا دینی آغا اسلامی آغا مسلمانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاضی شریح توی دے قاضی کو قاضی شریح چیز آگا پر شانت قاضی بیا پر دنیا کے نظر آگلے تابعی دی جلیل القدر ناگا توی تماغ پال قاضی مو قرار کلی نتبا سنگا قاضی توب کہیں تعالی چه فیصل راشی نوال بید اللہ رب العزت پا کتاب کی گوری چه قرآن کریم دا دی پا حق کی سفیصل اکڑی دا که قرآن کی انمو میدا سخکارا نبیاوے پا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوری اگی کی براغلی اگی او فیصل اکیں او بیا کاری کې مخکارونه مومي نو په دې قران او سنت باندې به نظر چې بار بار دې کې بخپل اجتهاد کوي دې کې بخپل فکر او سوچ کوي دې کا په نو په ری باندې بیا فیصله کوي دغه یو ځل ته فیصله راغلی و یو پل زنانو بل پل نارینو داغی پس بانده شرو نو خزنانو دیر جلل دیر نو خلق و قاضی شریح تاوی چرا معلومی گی دا چه دیس رضیاتی شویده تا دید جلان دا پتلگی چه دیس رضیاتی شویده نغوت د سورت یوسف آیات وی وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون راغل رونا د یوسف علی السلام په وخت ماسکوتن کې چپلار ته جړل یعنی سلام دې اتې شوو اخل غلش اغي خو بار خبرې ته سوچ کاو چې د دې صحه حیثیت ده نبی علیہ السلام وی چې خلق او تاسو ما ته فیصله راوړې یو خپل خبره کوي او بل خپل خبره کوي او زه بنده یم ما تاسو علم نشته ده زه بس تاسو په خلې فیصله کوم نگوری خبردار کم استاسو پخلی فیصلہ اکڑا اوگا غلط ای نو بس دادی تیزی نو خوش آلی گیو چو گورا دو ما پا حق کے فیصلہ اکڑا او مالے ٹکری را اکڑا او مالے نا ما غلط جہنم یو ٹکڑا جو دا اکڑا دی نو خوش آلی گی کما تا حیلم نشتر جتا کم یو رشتی ندی و کم دروغ جن دی زخو استاسو ظاہر تا گورم خلی تا گورم انور رازونه د الله سره دینو د قران او سنت دواړو دقه فیصله ده چې زمونږ په دې ژوند کې او زندګۍ کې هر خبر راشي داغي حل به قران کې داغي حل به سنت کې زمونږ ایمان بدای زمونږ اسلام بدای چې مونږ بدای نه بل پل نه زو بس پاغی با فیصلہ کو پاغی با عمل کو او کې دې چډیر خلقی داغي په ذهن کې بلسي هغه خبره داغي درای نه او داغي د ګمان نه خلافي داغي په حق کې قرآن ویلي چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اے خلقو تپوس کوي کنه کبا خپل نه پوهیږي تاسو پوس کاوه دا علماء اونا چې کوم خبره کې مشکینو تپوس کوي د علماونه ډیر داسې واقعات شیو کنه چې نبی له سلام صحابه لیکلو د جهاد لپاره امیر ولا مقرر کړو نو هغه زخمی شو په سر باندې او غسل ته ضرورتونه تپوس یو کدا خپل مرګرونه چیرې کزو چاری تیمم وام یا مساو کم نو اگی بولی اجازت نی ور کرده نو چه غسلیو کنو بس داغی ناغتا موت را آگی چه واپس رال نبی علیہ السلام تای حالوی نا دم را خپشو او دید خلی مبارک نوخاتو چه قتلوهو قتلهم اللہ دا خود دی قتل کو اللہ دی حلاک او بیوی چنما شفا العی السوال د ناپو سړی لپاره خدا علاج دی چا سوال کوي کنه ته په کار دایو چې دی سوکرا لګلې وې زمونږ نه ځان پوکړې وې قران کریم هم ویلو چې وېدا جا اهم امر من الامن او الخوف ازاعو به کله جزیت یو خبر راشی کاغه د خیر یو کده شری دا منافقان یې په لار کې یو تا او بل تا خوریه دا نو پکار ولا وردوه الی الرسول ویلا اولی الامر منهم کدی پیغمبر تر رسول او الو مشرانو تا لعلمه الذین غریب مطلب باندې پوښیو چې به خبره کې دي شکی نو تپوس کوا فسألو اهل الذکر دا داوی علاج دنو خواه نو هر سمره چی دمونگ دا دین عبادات تی او دا دین طاعات تی او قربات تی چی مونگ غیبان دی اللہ سر نزدیکی گو نو اگر طول قرآن او سنت کی دی نو علاوه به موږ جون صحیح چې موږ دې سره رابطه ساتو په خپل بزان پوکو کنه پوي غبل تا وایو زموږ جون به صفای زموږه غاړه به الله تپاکي زموږ ملاقات به قیامت کې ډیر د عزت او د احترام او چې کله دانی نو بس ګوره دې خلقو تن کل حزب بما لدیم فرحون بچ سیول لراشی نو بعد زور به جماعت لگا راځي چې اعلان وکړو کنه چې بیا سرهشته راځي اعلان وکړو دا خدای باندې دا راځي واړه دا دارو لنګ دي دا دنیا یو ځای دی چې کتاب وازونه کوي دومره تپوس نه کوي چې د دې سقدر شته سه احترام شته دې کې الله او پیغمبر د خاموشه ذکر کړی دی دا ټول هغه مخلوق دي چې مخکې فلسفه نشته دې نه دي خبر چې را زمونږ سره اصول دي او سره قران او سنت ته او سره وزن دي چې دا ویلاند لاندې به جون تیرو نه پسوې خیر کار دی دې کې وګوره مخلوق ته صدقه پکې نشته دی او دا نو دا دین نه دي دا عبادت نه دي دا رسم او رواج دي الله دې موږ دا وی نو ساتي پیغمبر وصیت تا او چې ما تاسو کې دوه خبرې پرې خو دي که په دې باندې املاس لګولي خو کامیاب بشي او که دې نه واولي دې نو بیا کامیابی نشته نو هغه وصیت ته پیغمبر مونږ ته پروت دی وصیت د الله رب العزت مونږ ته پروت دی چې واتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم چې په دې کتاب مونږ غولي ولګولي او رسول شه زيتا او رسول شي حق ته دنیا او اخرت کې کامیاب شي فاخر دعوانا Thank you.